الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں حضرت کی عدم تشریف آوری کے موقع پر سورہ کہف میں جو پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا, اس کے وہ اجزاء جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے بعض احادیث میں اور بعض تفسیر کی کتاب میں, اس پر خوب گزارشات عرض کی گئی تھی اور پھر اس واقعے کا جو مقصود ہے وہ بیان کیا گیا تھا. مناسب سمجھا گیا کہ آج اسی کا بقیہ عرض کر دیا جائے. یہ جو آیات پڑھی گئی دور تک, اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے چند واقعات پر مشتمل آیات. اس گزشتہ مجلس میں سورہ کہف کے فضائل بھی رہ گئے تھے, مناسب ہے کہ عرض کر دیے جائے, اس لیے کہ وہ ہمارے عمل کی چیز ہے. مسلم شریف, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, مسند احمد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. انہیں کتب مذکورہ میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور مسند احمد میں حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھے تو فتنہ دجال سے وہ محفوظ رہے گا. اور ایک روایت کے اندر جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے موقوف قرار دیا ہے, اس میں ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی ابتدائی اور انتہائی آیتیں پڑھے گا تو اس کے سر سے لے کر پیر تک ایک نور قائم ہوگا, اسی طرح اس کے پیر سے لے کر کے آسمان تک ایک نور قائم ہوگا. اور ایک روایت میں ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بہرحال یہ فضائل اس سورت کے احادیث کے اندر آئے ہیں. علامہ محمود عبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن کثیر نے تقریباً ان سب روایات کا ذکر کیا ہے. اسی کے ساتھ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ سورت 70,000 فرشتوں کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس سورت کو لے کر کے نازل ہوئے. 70,000 فرشتوں کے ساتھ، میں گجراتی کے 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ آئے اور اس کو لے کر کے نازل ہوئے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے ابن مردوی کے حوالے سے ایک روایت مرفون یہ بھی ذکر کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویہ ہے، کہ جو شخص رات کے کسی حصے میں بیدار ہونا چاہتا ہے، 2 بجے، 3 بجے، ثلث لیل میں، نصف لیل میں، آخری شب میں، جب کبھی کسی موقع پر اس کے بیدار ہونے کا ارادہ ہے، تو آخر کی جو 5 آیتیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس سے آخر تک، اگر وہ پڑھ لے اور اس نیت سے پڑھے کہ مجھے رات میں فلاں وقت پر بیدار ہونا ہے، تو انشاءاللہ اس پر جو ہے اس کی آنکھ کھل جائے گی. علامہ محمد عالی سے فرماتے ہیں، ضرب نہ ہو میرا رہا، بارہا ہم نے اس کو آزمایا ہے، گویا یہ روحانی الارم ہے، اگر اس کو پڑھ کر سو جائے تو آنکھ کھل جائے گی. بہرحال یہ فضائل اس سورت کے احادیث کے اندر بتلائے گئے ہیں. ویسے یہ سورت سورہ اسراء کے بعد ہے. سورہ اسراء اور سورہ کہف کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد وجوہ مناسبت ذکر کی ہے، یعنی اسراء کے بعد کہف کو کیوں ذکر کیا گیا. ایک وجہ مناسبت تو یہ ہے کہ سورہ اسراء ختم ہو رہی ہے اللہ کے حمد پر، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ حمد پر ختم ہو رہی ہے، اور سورہ کہف کی ابتدا بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ سے ہو رہی ہے. تو جو کہ اسراء کی انتہا وہ حمد پر ہے اور کہف کی ابتدا وہ بھی حمد سے ہے، اس وجہ سے اسراء کے بعد سورہ کہف کو ذکر کیا ہے. ایک مناسبت یہ ہے، جیسا کہ گزشتہ اس مجلس میں شان نزول عرض کیا تھا کہ کفار مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان اور دعوت تحویل توحید سے پریشان ہو گئے، تو آپ کو عاجز کرنے کے لیے انہوں نے مختلف تدابیر کی، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکی. انہوں نے سوچا کہ مدینہ کے اندر کچھ اہل علم اہل کتاب رہتے ہیں، ان سے جا کر اس سلسلے میں کوئی ہیلا کوئی تدبیر پوچھنی چاہیے. چنان سے کفار مکہ نے 2 آدمی، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، دونوں کو تیار کیا. وہ دونوں یہود کے پاس گئے اور انہوں نے یہ بتلایا کہ ہمارے یہاں ایک نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کا کلام اترتا ہے، وہی اترتی ہے. ہم ہر طرح سے اس کو ان کو عاجز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ عاجز نہیں ہوتے. آپ لوگ کوئی راستہ بتلائے، کوئی تدبیر بتلائے. تم لوگوں نے کہا کہ ان سے آپ 3 سوال کریں، اگر وہ ان سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں. فرحان سے 3 سوال انہوں نے بتلائے. ان میں سے ایک سوال تو یہ کہ ان نوجوانوں کا حال کیا جو ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنے شہر سے باہر نکلے اور ایک غار میں روپوش ہو گئے ایمان بچانے کے خاطر. ان کے تفصیلی حالات، زمانہ گزر گیا تھا، کون جانتا تھا سوائے وہی کہ کوئی ان کے صحیح واقعات نہیں بتلا سکتا تھا. دوسرا، ان سے پوچھئے کہ وہ بادشاہ اور اس کے حالات کیا جس نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا کا سفر کیا. تیسرا سوال، روح کے بارے میں پوچھو گے، روح کی کیا حقیقت. تو یہ 3 سوالات لے کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ سے وہی 15 دنوں تک مؤخر ہو گئی. یہ لوگ ہنسی اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگے، جس سے آپ کو بڑا رنج ہوا، غم ہوا، قلق ہوا. 15 دن کے بعد یہ پوری سورہ کہف جبرائیل امین لے کر آئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور اس میں اس بات پر تنبیہ کی گئی کہ کوئی بھی کام کرے تو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مشیت پر اس کو موقوف رکھنا چاہیے. فلا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. بہرحال یہ تو چونکہ اس میں ایک سوال روح کے بارے میں, روح کے بارے میں, اور وہ روح کا سوال اور اس کا جواب وہ سورہ اسراء کے اندر ہے. یسألونک کہنے روح بولے روح من امر, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں, اس کا اجمالی جواب دیا گیا. اتنا کہہ دو بس کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے, ایک حکم ہے, اس سے زیادہ تمہارے سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی ہے بات. چنانچہ اتنا جواب سن کر یہود بھی خاموش ہو گئے, کفار مکہ بھی خاموش ہو گئے, اس سے زیادہ انہوں نے تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی. وہ بھی گویا سمجھ گئے کہ اس کی حقیقت تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں. آج 1400 سال گزر رہے ہیں, سائنس والے کتنی ترقی کر چکے ہیں, پھر بھی وہ بس اتنا ہی سمجھتے ہوں گے کہ روح کوئی چیز ہے جو اوپر سے آتی ہے, زندہ رہتا ہے آدمی اس کی موجودگی میں, چلی جاتی ہے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا ہے. وہ قیامت تک کے لیے بتلا دیا گیا کہ اس کی حقیقت کی تہ تک اور گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. بہرحال چونکہ ایک سوال روح اور اس کا جواب وہ سورہ اسراء میں تھا, اور دوسرے دو سوال اور جواب اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا وہ چونکہ سورہ کہف میں, اس مناسبت سے سورہ اسراء کے بعد سورہ کہف کو ذکر کیا گیا. ایک وجہ جلال الدین سیوطی نے بڑی اچھی لکھی ہے, بڑی عجیب لکھی ہے کہ اسراء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کا تذکرہ ہے, کوئی معراج کا ثبوت دیگر احادیث پہ, اور اس میں قبول اس میں صعود ہوتا ہے من الادنى الى الاعلى, یعنی معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اوپر کی جانب تشریف لے گئے, اور روح اللہ کی طرف سے اوپر سے نیچے آتی ہے. تو نزول اور صعود کی مناسبت کی وجہ سے اسراء کے بعد یہ سورہ کہف کو ذکر کیا کہ اس میں روح اوپر سے آ رہی ہے, یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہا ہے اوپر کی جانب. اور چوتھی وجہ مناسبت یہ ہے کہ یہ معراج کا واقعہ بھی ایک واقعہ عجیبہ ہے, ظاہر بھی لوگ تو اس کو ماننے تیار نہیں, اس وقت بھی لوگوں نے انکار کیا. تو اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ اور 300 سال تک ان کو سلائے رکھنا بغیر کھانے پینے کے, اور پھر دوبارہ ان کا بیدار ہو جانا, یہ سب واقعہ عجیبہ ہے. تو معراج کا واقعہ بھی واقعہ عجیبہ اور یہ واقعہ بھی واقعہ عجیبہ. پھر حضرت چدر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ بھی سب عجائبات سے بھرے ہوئے ہیں. تو ان عجائبات کی نسبت سے سورہ اسراء کے بعد سورہ کہف کو ذکر کیا گیا. بہرحال حضرت موسیٰ اور حضرت چدر علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے بخاری شریف میں, مسلم شریف میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و السلام بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے. بعض لوگوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. ظاہری طور پر آپ کی بات صحیح بھی تھی کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم امت میں نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اس کا علم اللہ کو ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, اس لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ اور محبت آمیز کتاب اترا. کہا گیا کہ میرا ایک بندہ ہے جو مجنون بحرین کے پاس رہتا ہے, دو دریا کے ملنے کی جگہ, وہ آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعے وہی علم عطا کیا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ علم کے طالب رہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے فرمایا قُل رب زدنی علما, آپ فرما دیجئے کہ میرے پروردگار میرے علم کو اور بڑھائیے. اتنا بڑا علم, علم وحی ہے, پھر بھی دعا کا حکم ہے کہ آپ میرے علم کو بڑھائیے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی ابن مبارک کنیت ان کی ذکر نہیں کی, عبداللہ کا نام ہی انہوں نے ذکر کیا ہے بخاری شریف میں. بوڑھے ہو گئے, لاٹھی ٹیک کر کے چل رہے ہیں. محدث عبد الرزاق یمن سے پہنچے, کہا اپنے بغل میں نوٹ بک کاپی دبائے جا رہے ہیں. اس نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھی بڑے محدث آئے ہیں, ان کی مجلس حدیث لگی ہوئی, وہاں میں جا رہا ہوں. حضرت آپ کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, آپ تو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، ایک ایک وقت میں 40,000 لوگ آپ کا درس حدیث سنتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ العلم من المهد الى الله، یہ مقولہ وہیں سے مشہور ہے کہ علم تو گود سے لے کر کے قبر کے گڑھے تک ہے. پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حدیث وہ بتلا دے جو مجھ تک نہ پہنچی ہو اور میں اس کا محتاج ہوں. تو بہرحال انبیاء اور اسلاف ہمارے علم کا ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، جب ایسی بات ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ علم والا کوئی بندہ ہے تو مجھے تو اس کا راستہ بتلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبہم طریقے سے بتلایا کہ میرا وہ بندہ مجموع البحرین، یعنی دو دریا کے ملنے کی جگہ پر ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ آپ ساتھ میں ایک مچھلی لیں، وہ مچھلی جہاں گم ہو جائے وہیں پر وہ میرا بندہ ملے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع ابن نون رضی اللہ عنہ کو بعد میں کہا، یہ بعد میں نبی بھی بنے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو لے کر ساتھ چلے. آپ کے خادم ایک زنبیل لی اور اس کے اندر مچھلی رکھ دی. اب مجموع البحرین دو دریا کے ملنے کی جگہ دنیا میں مختلف جگہوں پر ہے، اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے کہ یہ کہاں ہے. بہرحال جہاں بھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستہ انہوں نے طے کیا. اب چلتے رہے چلتے رہے، ایک جگہ پر دو دریا کے ملنے کی جگہ تو آئی لیکن وہاں تھک سے گئے کہ آپ ایک پتھر پر ٹیک لگا کر سو گئے. تاکید کر رکھی تھی کہ مچھلی جہاں بھی گم ہو جائے مجھے اطلاع کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے بخاری کی روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں تو مچھلی اس زنبیل میں سے زندہ ہوئی اور ٹوٹ کر دریا میں چلی گئی اور ایک سرنگ قائم ہو گئی، یعنی دونوں طرف کا پانی رک گیا، اس کا بہاؤ ختم ہو گیا. یوشع ابن نون نے سوچا کہ آپ بیدار ہوں گے، میں آپ کو مطلع کروں گا. لیکن جب بیدار ہوئے تو رفتہ سفر باندھا اور یہ بتلانا بھول گئے. اس کے بعد چلتے رہے، ایک دن اور ایک رات پورا سفر طے ہو گیا. اس کے بعد ناشتے کی بھوک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ارے بھائی ناشتہ لاؤ، اس سفر سے تو ہمیں بہت تکان لگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث میں کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکان بھی نہیں لگی، کیونکہ مقصود کی طرف آپ رواں دواں اور یہاں مقصود پیچھے چلا گیا تو اس کی وجہ سے تکان بھی لگ گئی. رمضان میں خوب ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، پوری پوری رات جاگتے اور جہاں عید کا چاند نظر آتا ہے تکان شروع ہو جاتی ہے. مقصود ختم ہونے کے بعد عموماً تکان لگتی ہے، وہاں تکان لگ گئی. اب یاد آیا یوشع ابن نون کو، کہنے لگے وہ مچھلی تو وہاں کوٹ کر چلی گئی عجیب طریقے سے. وما انسانی الا شیطان ونا ذکرا، اور دیکھیے میں خود بھولا نہیں ہوں. موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے تھے اس لیے شاید ایسا عذر کیا ہوگا کہ میں خود بھولا نہیں ہوں، شیطان نے مجھے بلا دیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو پیچھے لوٹے. اسی راستے سے پیچھے پیچھے لوٹے، اسی پتھر کے قریب پہنچے تو ایک شخص سر سے لے کر پیر تک چادر اوڑھے ہوئے سوئے تھے. آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا یہ سلام کہاں سے آ گیا یہاں؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں. کہا اچھا موسیٰ بنی اسرائیل ہو؟ کہاں. اس کے بعد درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے میں اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے لیکن بخاری شریف مسلم شریف جو صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں اس کے اندر ان کے نام کی صراحت ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کا علم الگ ہے علم شریعت، اور مجھے علم تکوینی دیا گیا، کائنات کے بعد مخفی امور جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اس کا علم اللہ نے مجھے دیا. دونوں کے علموں میں جوڑ نہیں اس لیے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لیکن علم کی طلب تھی آپ کو، وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے تو ایک شرط ہے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال مت کرنا، جو کام بھی میں کروں اس پر کوئی آبجیکشن مت لینا، कोई एतराज मत करना, कहा ठीक है इंशाल्लाह मैं सबूर करूंगा। अब दरिया के किनारे दोनों चल रहे हैं, फन तलका कुरान ने दोनों का ही जिक्र किया कि दोनों चले, हालांकि शायद में नून भी साथ ही होंगे या नहीं, लेकिन कभी इस तरीके से बड़ों का जिक्र कर दिया जाता है और छोटे का जिक्र साथ चलने में नहीं किया जाता है, वरना जाहिर बात है वो भी साथ ही थे। किनारे किनारे चल रहे हैं, एक कश्ती आई उसमें चंद लोग सवार थे। हजरत सुगर अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया, कहा कि भाई हमें सवार कर लो, तो बिना मुआवजा बिना उजरत के उन्होंने सवार कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हजरत सुगर भी चले जा रहे हैं। थोड़ी देर कश्ती चली, हजरत मूसा हजरत सुगर अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी ली और उसका एक तख्ता तोड़ दिया। जाहिर बात है जब दरिया के अंदर तख्ता टूट जाएगा, पानी अंदर भर जाएगा, तो कश्ती में पानी भरने से कश्ती गर्क हो जाएगी, लोग भी गर्क हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने उस वादे को भूल गए, एतराफ कर बैठे, आपने ऐसा काम किया कि आप ये चाहते हैं लेतु गरे काहला ताकि कश्ती वालों को गर्क कर दे। हजरत सुगर ने फरमाया मैंने कहा था ना कि आप चुपचाप रहे, एतराज न करे, चूंकि इस मरतबा भूल हो गई थी तो उस पर माफी भी चाहिए, माफी भी चाहिए और कहा कि आइंदा एतराज नहीं करूंगा। बहरहाल फिर कश्ती से उतरे और एक गांव गालिबन इंताकिया सयुती वगैरह ने नाम जिक्र किया है मानवी ने, इंताकिया पहुंचे, नहीं बल्कि उससे पहले वो एक जगह पर पहुंचे, एक लड़का खेल रहा था, मासूम बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा था। हजरत फिजर अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा, बाद रिवायतों में है कि तलवार से काट दिया, बाद में है कि दीवार पर पटक मारा, बाद में है कि ऐसे ही पकड़ा और उसकी गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो गुस्से में आ गए, एतराफ कर बैठे कि आपने क्या किया, कतल तनफसन बगैर नफसी, बगैर किसी नफ्स के एक मासूम बच्चे को आपने कत्ल कर दिया। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा मैंने कहा था ना तुमको वे एतराज मत करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब के बाद माफी भी नहीं मांगी, बल्कि कहा कि कोई बात नहीं, इसके बाद अगर मैं एतराज करूं लकद बलगत मिन्नी उज़्रा, तो आपको अलहदा करने का उज्र होगा, आप मुझे अलग कर देना इसके बाद अगर एतराज करूं। शरीयत के खिलाफ कोई अम्र नबी देखे तो खामोश नहीं रह सकते। बहुत सारे मसाइल इस वाक्य से उलमा ने मुस्तंबत किए हैं, उन्हीं में से एक वाक्य ये है कि तकरीर रसूल और तकरीर नबी तो हुज्जत और दलील, गैर नबी की तकरीर हुज्जत और दलील नहीं है। यानी नबी किसी को कोई काम करता हुआ देखे और वो शरीयत के खिलाफ हो तो नबी खामोश नहीं रह सकता है, तो वो दलील बन जाती है कि ये काम जायज है। इसलिए तकरीर रसूल यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी किसी काम को करता हुआ देखकर खामोश रहे तो उसके जायज होने की दलील। गैर नबी बड़ा से बड़ा कुतुब और वली और अब्दाल भी हो, अगर वो शरीयत के खिलाफ अम्र पर खामोश रहे उसके जायज होने की दलील नहीं है। बहुत से लोग कभी कह देते हैं कि भाई ये कभी उनको कहा जाता है कि फलाह औरत हमारे आए थे, उन्होंने तो हमको मना नहीं किया, तो उन्होंने अगर किसी मसले से मना नहीं किया तो उनके जहन में मना करने की कोई बात नहीं आई तो जायज होने की दलील नहीं। एक दफा भावनगर जाना हुआ तो एक साहब जो दाई थे उनके ऑफिस पर दुआ के लिए ले गए, तो वहाँ बड़े बड़े मिनिस्टरों की तस्वीरें लगी हुई थी उनके ऑफिस में और एक बहुत बड़े आलिम साहब की भी तस्वीर लगी थी। मैंने कहा मुझे दुआ के लिए लाए हैं लेकिन यहाँ तो रहमत के फरिश्ते आते नहीं हैं तो दुआ कैसे कबूल होगी। मैं कहा आप पहले निकाले तो मैं दुआ करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फुला हजरत आए थे, उन्होंने तो हमें मना ही नहीं किया बल्कि हमने उनकी तस्वीर ली और चस्पा किया है। मैं तो भी उन्होंने अगर आपके आपको तस्वीर लेने की इजाजत दी या रखवाया तो जायज होने की दलील नहीं। बहरहाल मैंने कहा मैं तो दुआ नहीं करूँगा मालूम। उसी वक्त उन्होंने फिर निकाल दिया। फिर बाद में दोस्त बतला रहे थे कि अभी तक उन्होंने लगाया नहीं है, तो अल्लाह वालम बाद में लगाया हो तो। लेकिन बहरहाल तो ये मिजाज, ये इससे ये सबक भी मिलता है कि तकरीर वली या तकरीर बुजुर्ग को ये जो है हुज्जत और दलील नहीं है उस काम के जायज होने की। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आगे चले, इस वक्त माफी नहीं मांगी उन्होंने, کیونکہ یہ کام شریعت کے خلاف تھا، کسی انسان کو قتل کر دینا ہر شریعت میں حرام. آگے چلے، انطاکیہ بستی پر پہنچے، بھوک لگی تھی. معلوم ہوا بھوک پیاس لگنا یہ نبوت کے منافی نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں نبی تو ہوئے جو نہ کھائے نہ پیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کافرین کا عقیدہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ان قوموں نے جو اعتراض کیا انبیاء پر، یہ انسان ہم میں سے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ آتا تو ہم مانتے. تو معلوم ہوا نبی کو بشر نہ ماننا یہ اسلامی عقیدہ نہیں. بہرحال انہوں نے ان لوگوں سے کھانا طلب کیا، بھوک لگی تھی، ابھی ہم کو کچھ کھانا کھلاؤ، مہمان بننا چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا. بڑے سخت دل تھے ایسا معلوم ہوتا ہے، مسافر ہیں اور انبیاء ہیں، چاہے پہچانا نہ ہو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. تھوڑا چلے تو ایک دیوار گرا چاہتی تھی، گرنے کے قریب ہی تھی. حضرت شجر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اس کو سیدھی کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، ہم اتنے بھوکے ہیں، یہ ظالم لوگوں نے ہم کو کھلایا بھی نہیں، اگر اس دیوار کو آپ کو سیدھا ہی کرنا تھا تو اس مکان والے دیوار والوں سے کچھ اجرت لے لیتے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا. بغیر ایک طرف تو بچے کو قتل کر دیا، بغیر گناہ کے یہاں اتنا احسان کر رہے ہیں کہ بغیر لیے دیے دیوار سے اس کو سیدھی کر رہے ہیں. حضرت شجر علیہ السلام نے فرمایا، حاضر فراق ہو گئی ہو، آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد سوال کروں تو ہمارا اور آپ کا راستہ الگ، بس یہ میری اور آپ کی جدائی ہو گئی. اس کے بعد حضرت شجر علیہ السلام والسلام نے یہ تین امور جو پیش آئے اس کی تعویل بتلائی. یہ دو تین رکوع میں پورا مضمون ہے. پہلی بات، حضرت شجر علیہ السلام فرماتے ہیں، امت کفی نہ تو فطانت نقل مساکین یا مرون فی البحر فاردت و نحی بہا وکان وراء ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. وہ جو کشتی تھا اس کا تختہ میں نے توڑ دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چند مساکین کی کشتی تھی. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 بھائی تھے، ان میں 5 بھائی تو اپاہج تھے، معذور، اور 5 تندرست تھے. تو 5 بھائی کماتے تھے اور ان بھائیوں کی بھی کفالت کرتے تھے. کا ایک بادشاہ اس کشتی کے آگے یا پیچھے، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، ایسا تھا جو ظالم تھا، کسی کی نئی کشتی دیکھ لیتا تو وہ لے لیتا تھا. میں نے سوچا کہ اس کو عبدار کر دوں، عرب تو نہیں بہا، میں نے چاہا کہ اس کو عبدار کر دوں. تو جب وہ عبدار ہو گئی، اب وہ گزری بھی کشتی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے تو تختے ٹوٹے ہوئے، اس میں لینے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ بات میں جانتا تھا، اللہ نے مجھے بتلایا تھا، آپ نہیں جانتے تھے اس لیے آپ اعتراض کر گئے تھے، بہرحال اس وجہ سے میں نے وہ کشتی توڑی تھی. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب کشتی کا تختہ توڑ دیا تو اندر پانی آیا نہیں آیا؟ مفسرین نے دونوں قول لکھے ہیں. ایک قول تو یہ کہ جلدی سے آپ نے کشتی کا تختہ توڑ کر وہاں کوئی کانچ لگا دیا تھا، اور دوسرا ہے کہ نہیں، آپ کا یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ وہ کشتی کا تختہ ٹوٹنے اور سوراخ ہونے کے باوجود بھی پانی اندر نہیں آیا. دونوں باتیں لکھی ہے. دوسرا جو واقعہ ہے کہ وہ بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا، اس کے ماں باپ بڑے ایمان والے تھے، نیک تھے، صالح تھے، بچے سے بڑی محبت رکھتے تھے، لیکن اندیشہ تھا کہ بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ ان ماں باپ کو کفر میں اور شرک میں مبتلا کر دیتا، اس لیے ہم نے اس کا خاتمہ ہی کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ایک اچھا بچہ اس سے بھی زیادہ مطیع فرما بردار ہم اس کو عطا کرے. چنانچہ ان دونوں، وہ جو بچہ مر گیا تھا، ان کے ماں باپ سے پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی سے پھر نبی پیدا ہوئے، یا اس لڑکی سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور بعض روایتوں میں کہ دو نبی پیدا ہوئے، اور پھر ایک بہت بڑی قوم ان پر ایمان لائے. غیر بات ہے، ایسی لڑکی جس کے پیٹ سے انبیاء پیدا ہوئے ہو، وہ کتنی صالحہ ہوگی، نیک ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان کو. یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی کہ یہ لڑکا آگے چل کر کیا ہونے والا، اللہ نے مجھے بتلا دیا تھا. اور تیسرا واقعہ، وہ جو دیوار میں نے درست کر دی، وہ حقیقت میں دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے اندر ان کے باپ نے خزانہ رکھا تھا. بعض روایتوں میں کہ ساتویں پشت سے وہ خزانہ چلا آ رہا تھا، इससे मालूम हुआ कि माँ बाप की नेकी का असर पुश्तों तक चलता है। अब वो खजाना उसके अंदर छुपा हुआ था, अगर वो गिर जाता तो उनका कफील नहीं था, लोग वो खजाना लूट लेते। अल्लाह ताला ने इरादा किया कि वो बच्चे जब बड़े हो, समझदार हो, वो खुद ही उस खजाने को ले ले, इसलिए उसके हुक्म से मैंने दीवार को दुरुस्त कर दिया। ये बात आपको मालूम नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। सारी तीन बातें पेश आए। उस सिलसिले में हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, काश के हजरत मूसा अलैहि सलाम खामोश रहते तो और भी कोई अजीब वाकयात हमको मालूम होते। बहरहाल ये वाकया तफसील से जिक्र किया, और इसका मकसूद ये है, एक तो ये कि इंसान कभी अपने इल्म पर घमंड न करे, फख्र न करे, अपने किसी कमाल पर उसकी नजर न हो, हमेशा अल्लाह पर नजर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इल्म की तलब में इंसान को मशक्कत उठानी चाहिए तो इल्म हासिल होता है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि जिस्म की राहत के साथ इल्म हासिल करना ये मुमकिन नहीं, दोनों चीजें जवानी हो सकती है। वे कदरी कद तुक तसवुल महानी मन तलब उला सहिरन नया, मेहनत और मशक्कत ही के एतबार से बुलंद मरातिब मिलते हैं और बुलंद मरतबा उसी को मिला जो रातों में जागा। एक फायदा इससे हासिल हुआ। इसी तरह एक मसला वो भी जो मैंने जिक्र किया कि तकरीर नबी तो हुज्जत है, तकरीर गैर नबी ये हुज्जत नहीं है। सारा भी हजरत शिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़िया अब्राहम मसला कि शिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त हयात है या नहीं। हमारे हजरत मुफ्ती साहब फकील उम्मत रहमतुल्लाह अलैह साहिल पर तशरीफ लाए थे, बहुत सारे शायद याद है मुझे, भाई खालिद साहब ने सवाल किया, हजरत आपने खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो हजरत का जो मखसूस अंदाज था, हजरत ने फरमाया हाँ मुलाकात की। तो सब लोग मुतवज्जे हुए, कोई अजीब वाकया सुना नहीं है। हजरत ने फरमाया कि देवबंद में मौलाना अंजर शाह के लड़के खिज़र से मुलाकात हुई। तुम्हारा ही मसला मुस्तलब ही है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हयात है या वफात पा चुके हैं। मुफस्सिरीन की इसमें दोनों राय है। आजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मुजद्दिद अल-थानी रहमतुल्लाह अलैह से ये मौतदिल कौल नकल किया कि हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद अल-थानी खुद फरमाते हैं कि मेरी आलम मुकाशफा में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात, तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आप इस वक्त जिंदा हैं या मर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं और इलियास अलैहिस्सलाम दोनों मर तो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी इंसान की जरूरत पेश आती है तो हम जिंदा होते हैं, इंसानी शक्ल में उनकी मदद करते अल्लाह के हुक्म से। बारह दोनों ये है, रिवायात भी है, तो ये इसी पर इत्तेफाक किया जाता है। बारह इसमें ये बहुत सारे असबाक है इस वाक़े के अंदर जो हमें बतलाएंगे। إياك نعبد وإياك نستعين

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الى العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما ہمارے قلوب کو اپنی معرفت و محبت کے انوار سے منور فرما ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما الى العالمین معاصی اور گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما اپنی طاعات اور نیکیوں کی رغبت پیدا فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی اللہ توفیق عطا فرما ان بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ان کو ان کے اور ان کے والدین اہل خاندان اور مربیان کے حق میں باعث خیر و برکت بنا جیسے اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا اور وہ قرآن علوم معارف سے بھی ان کے سینوں کو اللہ مزین فرما قرآن علوم اور قرآن احکام اور قرآن اخلاق سے اللہ ان کو مزین فرما رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں انہیں اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق اور سعادت عطا فرما قرآن پاک کے نشر اور اشاعت اور اس کی خدمت کے لیے اللہ ان کو قبول فرما ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے تمام خاندان والوں کے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ اللہ بنا ہمارے گھروں میں بھی اللہ حفظ قرآن کی تعلیم کو عام فرما ان کے بچے حفظ قرآن میں لگے ہوئے ہیں ان کے سینوں کو اللہ کشادہ فرما حفظ کو آسان فرما الہ العالمین حاضرین مجلس میں اور جو دور دراز سن رہے ہیں تمام کی نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسین کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما جن کے گھروں میں اولاد شادی کی عمر کو پہنچ گئی ان کے لیے صالح جوڑ عطا فرما جن کی ازدواجی زندگی تلخی کا شکار ہے ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرما جن کے یہاں اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جس کی جو حاجت اور مراد ہو اللہ اپنے فضل سے پوری فرما تمام مسلمانان عالم کے ایمان اور اسلام کی جان اور مال کی عزت اور آبرو کی کاروبار کی تجارت و زراعت کی ان کے اہل و عیال کی ان کی ساری چیزوں کی اللہ حفاظت فرما تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی ان سے حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ